राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4/2/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम। गोविंद गोपाल की जय। राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो गोविंद गोपाल की जय हो। करोड़ कृष्ण है भाई। और बोलो उसमें और कुछ उसमें वो अंतर ज्योति का वर्णन। ज्योति नाम ज्ञान का है। ज्योतिषाम ज्योतिषमसा परम उच्यते ज्योतिषाम भी ज्योति। तो ज्योति नाम प्रकाश का है। प्रकाश का है विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनाज अवतपति सोई। विषयों को तो कर्ण प्रकाशित करते हैं। मानो इंद्रियां है ये विषयों को प्रकाशित करते हैं। शब्द को प्रकाश करता है कान। कान रूपी ज्योति में शब्द दिखता है। जैसे आंख से इस ज्योति में मनुष्य दिखते हैं ऐसे कान रूपी ज्योति है एक इंद्रिय है वो ज्ञान कराने वाली। उस कान रूपी ज्योति में शब्द दिखता है। उस त्वचा रूपी ज्योति में स्पर्श दिखता है। कटा घसित है कोमल है चिपचिपा है कैसा है। और रूप है वो दिखता है नेत्र ज्योति में। तो नेत्र ज्योति है वो रूप को प्रकाशित करती है। और रस को प्रकाशित करती है जिह्वा। जिह्वा इंद्रिय में यहाँ दो इंद्रियां है। इसमें एक रसमेंद्रिय है एक वागेंद्रिय है। रसमेंद्रिय जिससे रस खट्टा मीठा आदि रस का प्रभान होता है उस रस को प्रकाशित करती है रसना। रस लेने वाली जिह्वा। और गंध को प्रकाशित करती है नासिका का प्रकाश होता है। तो सुगंधित दुर्गंधित जो विषय है उसको घ्राण प्रकाशित करती है। प्रकाश में दिखता है ना। इस वास्ते नेत्र घ्राण रूपी इंद्रिय में सुगंधित दुर्गंधित दिखती है। जैसे आंख से रूप दिखता है कान से शब्द दिखता है त्वचा से स्पर्श दिखता है और रसना से रस दिखता है ऐसे गंध से सुगंध दिखती है। तो विषय कारण विषयों को तो कर्ण प्रकाशित करते हैं। विषय कर्ण और सुर कर्ण को प्रकाशित करता है देवता। जैसे नेत्र का देवता सूर्य है तो प्रकाश में काम करेगी नेत्र इंद्रिय। ऐसे कर्ण का देवता आकाश है तो इसमें पोलाट होने से उसको दिखेगा। अगर पोलाट साफ बंद कर दिया जाए तो शब्द प्रकाशित नहीं होगा। तो विषय कर्ण रसुर ऐसे पांचों के देवता है सभी। शब्द का देवता आकाश है स्पर्श का देवता वायु है रूप का देवता सूर्य है रस का देवता वरुण है और घ्राण का देवता अश्विनी कुमार है। तो देवता सब विषयों को इंद्रिया प्रकाशित करती है। इंद्रियों को देवता प्रकाशित करते हैं। देवताओं को प्रकाश करता जीव, अगर जीव नहीं हो तो देवता ये सब रह जाए तो कुछ नहीं होता। विषय कारण सूर्य जीव समेता सकल एक से एक सचेता, एक से एक सचेत है, विषय से सचेत है, इंद्रिया इंद्रिया सचेत है, देवता देवताओं से सचेत है जीव। अब जीव को प्रकाश कौन करता है? तो परमात्मा, परमात्मा के प्रकाश में जीव काम करते हैं सभी। तो विषय कारण सुर जीव समेता सकल एक से एक सचेता, परंतु सब कर परम प्रकाशक जो ही जीव को भी प्रकाशित करे। परम प्रकाशक है वो, ये प्रकाशक है वो, परम प्रकाशक वो अंतर ज्योति है। तो परम प्रकाशक जो ही सबका प्रकाश करने वाला राम अनादि अवधि वो राम जी सबको प्रकाशित करता है। सबको ही विषयों को, सुर को, देवताओं को, इंद्रियों को, जीव को, सबको प्रकाश करता है। जीव को भी सत्ता देता है सत चित्र आनंद। तो सत नाम तो है, चित नाम क्या है? स्वरूप प्रकाश है, चित प्रकाश। तो अंतर ज्योति करके अंतर का प्रकाश, अंतर के प्रकाश से ही तो जीव से ही प्रकाशित हो से भी भीतर का प्रकाश, उस प्रकाश के अंतर्गत विषय करण और सूर्य ये सब उस प्रकाश के अंतर्गत। तो अंतर ज्योति, अंतर ज्योति ज्योति श्याम पृथक ज्योति परमात्मा है, ज्योतियों का ज्योति है। सबसे प्रथम जो भाषा था, कोई भी काम किया जाए सबसे पहले ज्ञान होता है, ज्ञान से आनंद होता है। जैसे तुम्हारे मामूली एक बात का ज्ञान हो जाए तो उसको जानते ही आनंद आता है। आज भाई नई बात मिली, ऐसा नहीं आनंद आता है ना, तो नई बात मिली ये तो है ज्योति चेतन, और जो आनंद मिलता है वो आनंद है। तो सतनाम है और चेतन नाम ज्ञान स्वरूप और उसका आनंद स्वरूप, तो सच्चिद आनंद परमात्मा है। तो जो ज्योति तो तद्बुद्ध है तदात्मान तद निष्ठ क्या सुध क्या था कर सुंत सुख अंतर आराम है, अंत सुख ये आनंद हुआ, अंतर आराम है ये रमण हुआ उसमें। और अंतर ज्योति मानो प्रकाश करने वाला भीतर का प्रकाश, उस प्रकाश से अंतर ज्योति हुई है। सहयोगी अंतर ज्योति है, तो अंतर ज्योति परमात्मा है सबका अंतर ज्योति, ज्योतियों का ज्योति परमात्मा में सबका प्रकाशक। तो सब कर परम प्रकाशक जो ही रामान आदि अवधि वो प्रकाश है। तो जीव रूपी प्रकाश तो एक देश में हुआ और परमात्मा का ज्ञान हुआ, सब जीव संपूर्ण देश ज्ञान के अंतर्गत आ जाते हैं। तो वेदा हम समीता नहीं वर्तमान नहीं, मैं बीत चुके उन जीवों को भी जानता हूँ, वर्तमान जीवों को भी जानता हूँ और भविष्य जीवों को भी जानता हूँ, ये ज्योति हुई। वेदा हम समीता नहीं वर्तमान अनुसार भविष्य से भूता नहीं, अरे मान तो वेदन कर सेना मेरे को कोई नहीं जानता और मैं सबको जानता हूँ। जैसे बालक बैठते हैं ना, यहाँ बैठा बालक, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा लिखने के लिए, तो वे नकल नहीं कर सकते बिचारी, और जिधर देख नहीं सकते, आदमी दिखता है वो दिखता नहीं, ऐसा गाड़ी पीछे ही पीछे बैठा वो सब बच्चों को देखता है, सब बालकों को देखता है। तो सबसे पीछे परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा के ज्ञान से सब ज्ञान रद्दी हो जाते हैं, सब ज्ञान उसके अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे दीवा करो तो दीवे से सब संसार दिखता है, बत्ती गण से दिखता है, पर बत्ती हजार बत्ती कर दी जाए तो ये पांच दस बत्ती बीस पच्चीस बत्ती वाला भी कोई प्रकाश नहीं करता उसकी गाड़ी, हजार बत्ती के साबन है वो भी चित्र बने दिएगा। दोपहर के समय हजार बत्ती करते तो चमकता ही, बस सूरज की प्रकाश के सामने वो प्रकाश भी उस नहीं। तो सबके प्रकाश का प्रकाश करने वाला परमात्मा है, उसके सामने वो ब्रह्म निर्वाण है, वो ब्रह्म निर्वाण। तो ऐसा अंतर ज्योति नाम भीतरी ज्योति, ज्योति जैसे हुए जीव तक ज्योति, जीव का भी प्रकाशक और वो ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म शांत ब्रह्म है, निष्क्रिय निर्विकार शांत सत चित आनंद सद घन चित घन आनंद घन ऐसे ठोस परमात्मा भूमा असल भूमा व्यापक है असल है सज है पढ़ाई सत्ता रूप से है के अंतर्गत है सभी है वही सत्ता और वो है चेतन है इस वास्तव में प्रकाश और आरुष में सुख है आनंद है उसमें दुख नहीं है संताप नहीं है विकल्प नहीं है विकार नहीं है ये आनंद तो सच्चिदानंद परमात्मा हुआ वो सब्जी के परिपूर्ण है रूप से दिखता है सत्ता रूप से है चेतन रूप से ज्ञान स्वरूप और आनंद रूप सुख रूप से ऐसे सच्चिदानंद। आप थोड़ा विचार करें तो एक है ऐसी एक चीज है मनुष्य है पशु है पक्षी है जल है चेतन है स्थावर है जंगम है ये सब दिखते है इसके सिवाय भूत भी भूत काल है भविष्य काल है वर्तमान काल है ब्रह्मा जी अनेक होकर हो गए वे भी होते थे वे भी लीन हो जाते हैं सब लीन हो जाते हैं सबका प्रकाश ज्ञान के अंतर्गत ब्रह्मा आदि भी हो जाते हैं ये चार युग है यूं भी चारों अब सब सुनते द्वापर कर ये भी एक ज्ञान के अंदर जाते थे ऐसा एक ज्ञान एक है परमात्मा वो है एक ठोस सत्य सत्य है भूमा अचल शाश्वत अमल भूमा अचल शाश्वत निरंतर अमल दोष नहीं कोई इसमें मल रहित है सब ठोस है सत घन है चित घन है ठोस है और देह है ये पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा है तो बनता बिगड़ता रहता है वो सोच सच्चिदानंद परमात्मा है जीव का क्यों रहता है मैं पन में जिसमें प्रकाशित होता है अंता भी प्रकाशित होती है अनेक अंता जैसे आकाश के अंतर्गत अनेक तारे दिखते हैं ऐसे जिस प्रकाश के अंतर्गत मैं पशु भी कहता है पक्षी भी कहता है देवता भी कहता है भूत भी कहता है प्रेत के वेशा पिशाच भी कहता है वृक्ष में स्पष्ट नहीं तो वृक्षों का भी आम आम आम जिस परमात्मा से प्रकाशित होते हैं वो परमात्मा है जिसमें अहम नहीं है जैसे कल बताया कि सूर्य प्रकाश करता है परंतु प्रकाश करता हूँ ये अभिमान सूर्य में नहीं है स्वतः प्रकाश होता है उससे तो ऐसे उस परमात्मा से स्वतः अनंत सृष्टियां प्रकाशित होती है रोम रोम प्रतिराज रोचि कोटि कोटि ब्रह्मांड एक भगवान के रूम में करोड़ों ब्रह्मांड है ब्रह्मांड जैसे सुबह सूर्योदय होता है आप अंधेरे मकान में बैठे हैं मकान का किवाड़ है यूं किवाड़ में एक छेद है छोटा सा उस छेद में हो करके और प्रकाश आता है सूर्य के नाती है उस प्रकाश के अंदर शुभ शुभ रस दिखते ऐसा नहीं दिखते उस प्रकाश में दिखते भी अभी अभी भी अभी है तो उस किरण में प्रकाशित होते हैं उस एक किरण में रजक कण कई दिखते हैं ना ऐसे भगवान के एक एक रूप में कई ब्रह्मांड दिखते ये आकाश और फिर वायु फिर तेज फिर जल फिर पृथ्वी और पृथ्वी के सब देवता आदि मनुष्य पक्ष आदि ये सब मिलकर एक ब्रह्मांड होता है ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड है वो अनंत ब्रह्मांड जैसे जाला अंतर्गत है भानु ये सूक्ष्म दृश्य थे रजा वो सूर्य से इस तरह से भगवान में रोम रोम में रोम रोम प्रतिराजि कोटि कोटि ब्रह्मांड ऐसे वो परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांडों को अनंत ब्रह्मांडों को प्रकाशित करता है अनंत ब्रह्मांडों को सत्ता देगा अंतर अनंत की स्फूर्ति देता है आनंद देता है सत्य देता है सब ज्ञान देता है वो परमात्मा परिपूर्ण शांत अब उसको प्राप्त करने के लिए क्या है एक तरफ तो वो परमात्मा है एक तो प्रकृति प्रकृति का कार्य है बीच में जीवात्मा है चेतन तो परमात्मा का हुआ जड अंश प्रकृति का हुआ, ये प्रकृति पुरुष मम यो निर्मा तस्मिन गर्भम तथा प्रकृति रूपी माँ है और परमात्मा पिता है, दोनों के संबंध से ये तद योनि निभूतानि सर्वाणि संपूर्ण भूति माँ बाप से बने हुए हैं। तो पुरुष है तो चेतन रूप है, जड़ रूप प्रकृति का दोनों मिलकर जड़ चेतन की ग्रंथि बनी गई, ये जीव हुआ। अब जड़ का त्याग करके चेतन को प्राप्त होना है, तो जड़ की तरफ जब तक वृत्ति रहेगी तब तक बंधन रहेगा, और जड़ से ऊपर उठ उठते उठते आएंगे जड़ से अनंत, जो अंतिम अंतिम जड़ है अहम। मैं पर अंतम है भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इसी में बिन्ना पर आखिर में अहंकार है, अंतिम जड़ अहंकार। अहंकार है वो भी इदंता से एतद यो वेत्ति, इदं शरीरं कौन से और एतद यो वेत्ति तुम प्राउ क्षेत्रीय क्षेत्रीय और क्षेत्रीय चाहे मां वेत्ति वो परमात्मा के साथ। तो ये जब तक अहंता की तरफ रहता है तब जन्म मरण में जाता है, अहंता से विमुख होता है तो परमात्मा के सम्मुख स्वतः है, परमात्मा के साथ इसकी एकता तो स्वतः है। अहंता के साथ ये संबंध मानता है तब भी परमात्मा के साथ एकता है। शरीर स्थोपी कौन थे न करो थे शरीर में स्थित होता हो भी न करो थे न लिपे थे, परमात्मा के साथ एक है, कर्ता पर लुप्त इसमें नहीं है। वो तो शरीर में स्थित होते हुए भी ये मान लेता है अहंकार मूढ़ आत्मा करता हम इसी मन्य से मान लेता मैं करता हूँ। अहंकार से मोहित अहंकार को साथ लिया तो अहंकार से मोहित गया, अहंकार रूप ही आप होगा कि यही मैं हूँ, ये अहम यही मैं ही हूँ, ये मोहित अंतर्गण वाला कर्ता बढ़ जाता है, कर्ता बढ़ जाता भोक्ता हो जाता है। और जिससे न अहंकृत्व भाव इसके अहंकृत भाव नहीं होता, अभिमान नहीं रहता, अहम नहीं रहता, ऐसे न अहंकृत्व भाव बुद्धि जिसमें लिपे थे बुद्धि में जिसमें लेप नहीं होता, आसक्ति कामना वासना ये बुद्धि में नहीं होती, तो इसे मान लो नहांते न निभित देते जो रहता है। तो अंतर आराम अंतर ज्योति तो अंतर सुख मानो परमात्मा सब अनंत सृष्टि के भीतर जो रहने वाला अंतर सुख और अंतर ही आराम क्रीड़ा है खेल है उसका मान रसमाई आनंद वाई है अंतर ज्योति अंतर सुख अंतर अंतर ज्योति देव से सहयोगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म रूप बना हुआ ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, बस जहाँ सम शांत आनंद घन है उसको प्राप्त हो जाता है। तो अंतर ज्योति का लेना ज्ञान चेतन है सत चेतन आनंद, सत का तो होना पर चेतन का ज्ञान पर और आनंद ये सुखरू आनंद सिदानंद परमात्मा है। अब बोलो इसमें एक शांत खास इसमें है अहम सूक्ष्म सूक्ष्म इस वास्तव साधन संजीवनी में इदं शरीरं कौन्ते अक्षेत्र मित्य विधीयते तो ईदम से युग पहले गए फिर एसत कहा तो एसत नाम अहम ये लिखा उसमें पढ़ा होगा पढ़ देना फिर एसत यो वेत्ति इसको जो जानता है मन अहम को भी जानता है। अहम भी पृथ्वी आदि की तरह ही है क्योंकि वही श्रेणी में आठ प्रकृति है जो भूमि आप अंधल वायु खंग मन और बुद्धि और अहम जैसे पृथ्वी का ढेला है जो ये अहम है ये भी एक प्रकाशित होने वाला है, ये कोई कर्ता भोक्ता नहीं है, इसमें मोहित होने से अपने को कर्ता मान लेता है तो कर्ता मान लेता भोक्ता हो जाता है। तो अहम ये तो अपरा प्रकृति है जीव है परा प्रकृति भगवान की, वो परा प्रकृति अहम को पकड़ करके कर्ता भोक्ता बन जाता है, जन्मता है मरता है सुख दुखी होता है खबर से छोड़ करके इसको जो जाने हमको भी जानता है, हम भी जानने में आता है, जैसे पृथ्वी जानने में आती है, जल पृथ्वी भूमि आपा वायु खंग मन बुद्धि और अहम, ये अपना अपना विषय जानने में आती है, ये अपना स्वरूप नहीं है, इनको प्रकाशित करने वाला स्वरूप है ज्योतियों का ज्योति, ज्योतिषाम सब ज्योति सब परमेश्वर सबको प्रकाश सबको जानने वाला। दूसरा साधारण रीति से जानो तो ये जानो कि एक का बेटा मर गया और पोता जन्म गया, 10,000 का नुकसान हो गया, 20,000 का नफा हो गया, तो नफा और नुकसान तो अलग अलग है, मरना और जीना एक अलग अलग है, जन्मना बेटा मरा पोता जन्मा, तो जन्म में मरने में तो फर्क है, पर तू जानने में क्या फर्क है, नफा हो गया नुकसान हो गया, तो जानने में नफा भी जानने में आया नुकसान भी जानने में आया, जानने में क्या फर्क पड़ा, वो जानना है, वो ज्ञान है, वो ज्योति है, वो तो ज्योति कहते हैं, ऐसा ज्योति, तो सब जितने ज्ञान होते हैं वो ज्योतिषा में ज्योति, ज्योतियों का ज्योति है सबसे प्रथम जो भाषा, ये मनुष्य दिखते हैं ना बैठे हुए, इनसे पहले प्रकाश दिखता है, दो नंबर में सब दिखते हैं, ये प्रकाश के अंतर्गत ये है, इनके अंतर्गत प्रकाश नहीं है, तो प्रकाश पहले दिखता है पीछे वस्तु दिखती है, ऐसे जितना ज्ञान होता है, आप खाने पीने आदि का है, आपकी विद्या है बुद्धि है योग्यता है तरह तरह की विद्या है, वह आयुर्वेद है डॉक्टरी है, ये सब ज्ञान के अंतर्गत आती है, अलग अलग ज्ञान है पर एक समष्टि ज्ञान है उसकी अंतर्गत है, तो वो अंतर्गत है वो जो ज्ञान है वो ज्योति है, वो सबकी ज्योति है, सबको प्रकाशित करता है, जितने ज्ञान का जितनी कला कौशल आदि के जितने गए उन सबको प्रकाश करने वाली ज्योति है, तो अंतर ज्योति सबके भीतर बाहर ऊपर नीचे सब जगह उस ज्योति के अंतर्गत है, ये बाहर भीतर ऊपर नीचे साथ इस स्तर पर उस स्तर पर पूर्व और पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान वायव्य अग्नि और नैऋति सब जिसके अंतर को देखते हैं वो है ज्योति, तो वो अंतर ज्योति मन जिस प्रकाश जिस ज्ञान के अंतर्गत ये सबका ज्ञान होता है, सब कला कौशल का ज्ञान होता है, गाना बजाना सुनना देखना पढ़ना सुनना व्याख्यान देना जब जितनी जितनी क्रियाएं होती है जितना जितना विद्या होती है जितनी जितनी योग्यता होती है वो जिसके अंतर्गत है वो सबका ज्योतियों का ज्योति है, तो अंतर ज्योति है वो अंतर ज्योति सबको प्रकाश करने वाला सब कर परम प्रकाश जोई राम अनादि अवधपति सोई वही राम जी है वही अवधपति है, अवतार लेते हैं अवधपति हो जाते हैं और वो सच्चिदानंद है जो का क्यों रहता है अवतार लेकर लीला करते हैं फिर वैसे का वैसे ही नमांग कर्मानी लिम्बंदी को नमे कर्म फले इसी मांग यो भी जाना थी कर्म पर न सबसे जो वही बंधन में आता ही नहीं ऐसा वो परम परम परमात्मा है। खाना ज्योति अंतर ज्योति और बोलो स्थूल चीज ने बताया कि जन्मना और मरना संयोग और वियोग वो मिलेगा और वो वियोग हो गया वे आ गया और वो चला गया ये जी गया और ये मर गया ये अनुकूल हुआ और ये प्रतिकूल हुआ ये ठीक हुआ और ये बेठीक हुआ ये सब का सब जिसके अंतर्गत जानना होता है तो जानना में ठीक और बेठीक अनुकूल बरबर हो जाते सम दुख का सुख स्वस्थ समोष्ट आत्म कांचना तुल्य प्रिया पियो धीर मन अपमान उस तुल्य तुल्य मित्रादि पक्ष हो सुन मित्र मध्य सदेश साधु सोच पापेश सम्बुद्धि सब समय क्यों देखने वाला है सब राजा है तो प्रजा है तो ईश्वर अनुकूलता है तो प्रतिकूलता है, आने जाने वाली बैठने वाली है जो प्रकाश उसको जानने वाला वो है ज्यो का त्यो रहता है ज्यो का त्यो है वो स्वरूप है और ये उसके अंतर्गत आने वाले है। ये सच्चिदानंद परमात्मा है। नारायण नारायण नारायण।